أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأشهد بأنه قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم وبارك عليه كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله. gannaaw buñu santé sun borom bi ñu xamanteni moñu baxé wat ñu amaat benen ndaje ci neegam bu tedd bi ñi ngi jull ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam di ñaan sun borom mu yok ci mom ay xéewal ak jamm té yok ko ci njabotam ga ak mbollem julit bu jaar ci tank ya nga xamanteni sala tegon sahaba ya day la yawmiddin gannaaw ba ñu ngi am mbégte di dajewaat ak suñuy mbokki jullit te dara taxul ñu daje ludul rek ñu joxe lenn ci ndigalu borom bi ndaxte borom bi moom moo digle mu ne wa dhakkir fa inna dhikra tanfau lmuminin na ngay fàttali ndaxte fàttali dana njariñ aji gëm di ko sant tamit ci baaxe gëm ñu baaxe ñu mën a daje ci néegam ci jàkk ju tedd ji te dara taxul ludul fàttaliku téeref yàlla ak sunnatu nabiyina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di bég ci loolu ndaxte yonente bi alayhi salatu wasalaam moom moo bégle moom moo bégal ñi nga xamante ni ñu ngi def loolu si benn xadis mu ne amul wennaw nit woo xamante ni danañ daje ci benn néeg ci néegi yàlla te bu ne néegu yàlla mooy jàkka ñu daje fa di jàng alquran di tudd yàlla di fàttalante si seen biir yàlla ni nit ñooñu daje duñ def loolu ludul rek yàlla dana wàcc si ñoom ak dal maanaam dañuy am ak dal yàlla dana leen yiir ak malaanu yërmandeem te malaaka yi sax dañuy wàcc daal leen di wër bu ko defee yàlla di leen ndamoo foofu mu nekk kon loolu dañ ciy sant yàlla bi ñu baaxee ñu mën a taxawee loolu gannaaw boobu ñu ngi dellu si ci kitaabu tawxid le cheikh mohammad ibnu abdul wahab rahimahullah tey ñu war a jël benn buntu mu ne baabu maa jaa fi taxliid aw baabu maa jaa min altaxliidi fi man abada allaha inda qabri rajulin saalih fa kayfa ida abada kon buntu boobu lañ tollu tey si téere bi mu ne buntu bi mi ngi fiy jàngee mi ngi fiy jàngale li nga xamante ni moo ñëw ci taral gi nga xamante ni l'islam da koo taral nit di jaamu yàlla si xabru nit ku baax kon naka nag bu fekkente ne day jaamu nit ku baax kooku baabu ab bunta ngi nii maa jaa si li dikk mina taxliid si taral fii man abada allah si ki nga xamante ni dafay jaamu yàlla inda qabri rajulin saalih yarhamuka allah si xabru nit ku baax fa kayfa ida abada kon ana nag bu fekkente ne nit kooku lay jaamu kon bunt bi daal li muy wax mooy nit koo xamante ni dafa dem ci ab bërëb bërëb boo xamante ni dañ faa denc nit ku baax ab xabru nga fay jaamu yàlla ndax jàpp ne le fait que ngay jaamu yàlla si bërëb bi yàlla daf koy gën a nangu nga jàpp ne bërëb boobu gannaaw ku baax lañ fa denc dana am particularité maanaam gëneel ci yeneen bërëb yi mu ne loolu l'islam daf see taral nim ko tere daf ko tere gannaaw l'islam dafa tere nga jaamu yàlla si bërëb boo xamante ni nit ku baax lañ fa denc kon ana nag bu fekkente nit ku baax kooku ngay jaamu kon loolu la tudde li nga xam mooy bunt bi nga gis ne bunt bi dafa am lënkaloo ak bunt bi weesu woon biñ jàngoon bii paase ndaxte il faut nga dégg bunt bii paase biñ jàngoon pour nga mën a comprendre lan moo tax borom téere bi indi bunt bii tey ñu koy jàngale ndaxte bunt bii paase ñu ngi doon jàng si benn wax mu xaw a am lënkaloog bii rek mune fofu dan ci doon wax ne li nga xamanteni mo sabab ñu weddi yalla ci kaw suuf liko jëk sabab moy téngal gu ay nit téngal ci ay nit ñu baax manam ay nit ñu baax ño xamanteni ay nitu yalla lañ ñu tele le nitu yalla ñuy nit ñu baax ñoñu téngal gi nit ñi téngal ci ñom yeen say sopp giñ leen di sopp wala sopp giñ leen di top yeen say da fay upp da fay jéggi dayo banu tegg leen place yalla lool mo leen duggal ci bokalé lool nak borom téré bi waxuko ni rek bayyi waye den daf ñu sé indil ay exemple yu leer exemple bi ñu ci jëk andil moy nasaran yi naxté nasaran yi ku ne xam na né ñom li ñi wax moy Isa ibn Maryam doomu yalla la lool lañuy wax ñen ñi ci ñom sax nenañ Isa mom moy yalla ci bopam té Isa nit ku baax la ap yonenté la ndaxte ak mbax mi ngi ñëm ci yonenté mu andi won ci ben aya bu sun borom di wax ak ahlul kitab yi nan yonenté bi waxal wa ahlul kitab qul ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum yen wa ahlul kitab yen nasaran yi bu len téngal ci sen diiné gis nga ci alquran tamit bari na ay aya yi sun borom subhanahu wa ta'ala di dello ci ahlul kitab yi nga xamanté ñom ñone Isa doomu yalla la di len xamal ni Isa doomu yalla ñom li tax ñu né Isa doomu yalla la wala ñu né Isa yalla la moy bax gamu baxon mu jéggi dayo mu upp seen bëtt ba tax ñu yaakar ni doomu yalla kessé mo mëna baxé ni wala gané ci gim gané ci aduna muy témtan ñew am yaay té amul bay ñom ñu japp né ki nga xamanteni moy bayam moy yalla muy ñi waat bi den exemple ci nitu nuh yi nuh di yonenté bi yalla bo xamanteni bu kawé la bu am ay martaba la bok ci ulul azmi bok ci juromi yonent yi nga xam ñu upp daraja nuh sun borom subhanahu wa ta'ala daf ko yonne won ci ay nit ñooñu dañu genn top dañu jaddon diina ja nan lañu jadd diina ja moy ay nit ñu baax ñoo doon jamonent ak ñom di dund ci diine di top yalla di taxawé santane yalla yi nim gëna rafété nit ñooñu nak nek ay nit ñu baax biñu genné aduna ñom dañoo yek ak sagante ci seen biir ndaxte nit ñu bax ñu ñoo leen daan gëna xiir ci jaamu yalla bi nit ñu bax ñuy gënne aduna nak ñom ñu yek ne dañoo am ak tayel ci jaamu yalla amutul kenn ku leen di xiir ci jaamu yalla fofu nak la shaytané ñew ne leen bu fekente ne bëgg ngeen di sawar ci jaamu yalla seen nit ñu bax ñi fi nekkon da ngeen leen di sampal ay istati jël seeni natal samp ko ci place yeen nekkon ngeen koy def sa bu ngeen gisee natal yi rek mo leen di fatale nit ku bax ci bu ko defé nak di ngeen gëna sawat ci jaamu yalla ñooñu nak ne ah li di xalaat bu rafet la fekk ne shaytané mo leen ko wax mais ñom xamuñu ko ñom ñu ne xalaat bu rafet la dal di jël ay natal ay istati samp ko lu melni nit ñooñu nañ melon ñu def ko ay istati da koy yatt ci ay xeer wala ay bant da koy sant bu ko defé nak sa bu rombé nit koku rek ne ah ki kër nit ku baax la won ni la melon ak ni kon nañ jima mel non mu leen di fatali ñooñu ñooñu lool ñu doon def jaamun won nit ñooñu waye nak bañu démé seeni seut ñëwaat seut yi buñu ñëwé nak gis statue yi xamuñ lan mo tax seen mam yatton xërem yi yatton statue yi ñom nak ñu yaakar ni statue yi seen bop ñoy seen yalla ci bopam fofu nak la shaytané ñëw nak daal di profélo né len é ñi ñoy ñi nga xamanteni bu ngeen amé bekkor ño len di tawal ku ci fébar ñi ño lay fajj ku bëgg yok saw fan ñi ño yok saw fan ño xëc ta wërsa bu ko défé nak loolu nak ci ñoo lañ ko doon ñaan ku ci am soxla dal dem ci istatiya di fa ñaan lool mo indi bokale ci kaw suuf lool ma tax sun borom subhanahu wa ta'ala mu yoni nuh alayhi salam pour mu dello sin ñi tamit ci tawhid wetal yalla jaamu kesse ndax te yoyu muy yok fan ak yok wërsepp ak yaakar ak kesse ëlëk loolu ci yalla kesse lañ ko wara yaakar soko yaakaré ci keneen rek koku legi moy sa yalla ndax te yalla loolu lañ am ci mom manam loolu lañ ko warlul kon li nga warlul yalla soko joxe kenen rek lol moy bokale motax yonnati bi alayhi salatu wassalam tamit ci benen hadith daf len dafa don tere sahaba yi ñu bañ ko jey mom yonnati bi alayhi salatu wassalam comme niñ ko waxe nit ku bax man na upp sa bet ba nga yaakaan dafa am ay cieur ci cieur yalla yi comme niñ koy dundé ci jamono ji nga xamné da ngay dégg ay wax yo xamni ay heure la yi nit di wax ci ay nit ñu bax naan ñom ñoy nangam ak nangam te yoyu amul ben lu ci am ndax tay lolou ñuy askane nit koku koku dañ la ci lolou te lolou yalla rek moko mom mo tax yenen tibbi alayhi salatu wassalam mu jangale ben hadith mu ne la tutruni kama astarat an-nasara ibn maryam inma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena yen julit ñi bu len ma jay man yonent bi man muhammad ibn abdullah bu len ma jay comme ni nga xamanteni nasaran yi nonu lan don jaye isa ibn maryam jay moy nit ki nga day wax ci mom lu bax lu xam nekul ci mom lol moy jay manam yeyit neena dal bu len ma jay comme ni nga xamne nasaran yi non lan don jaye isa ibn maryam innama ana abdun yeg len ne man kat ab jam la faqulu wax len abdullah wa rasuluhu jam ab yalla di ndaw ab yalla kon lolou lañu war wax ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw yonnati bi nak mom reuyul bay passé garatu jam amul kenen ko meuna reuy bay passé garatu jam bokku na ci téré yim daan téré tamit nit ki téngal ci diinem ben hadith bum wax ne iyyakum wal ghuluwa fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluwa yonnati bi neena ma ngi len di téré ngeen di téngal manam ngeen di eppal seen diiné naxte li nga xamne mo alakon ñi leen jitu won moy téngal go xamne téngal nañ ko seen diiné ñi leen jitu won ñoy ñan moy yahudi ak nasaran yi ñom ñep dañoo téngal seen diiné gis nga alquran sax ñu la koy wax wa qalatil yahud uzair ibnullah wa qalatil nasara almasih ibnullah yahudi ñom nenañ uzair doomu yalla la kon ñom téngal nañ ci mbirum uzair uzair ap yonente la won bo xamne ci yonente bani israël la bokkon nasaran yi tamit téngal seen diiné bane Isa doomu yalla la ñom dañoo téngal lool na la yonent bi téré nak mo tax mu ne li nga xamanteni mo alak ñi leen jitu won kat moy ak téngal kon lool moy buntu bi nga xamanteni ci teunk mom lañu jangon bi wessu tay nak ñu ñew ci buntu bu bes bo xamanteni comme niñ ko waxe rek borom téré lim fi jangale moy neena islam dafa taral bu baax ni mu téré nit ki dem ci xabru difa jaamu yalla kon naka nak lay nit ki bu demone ci di jaamu borom xabru ba ci bopam xam nga nit ñi mom yalla lañu wara jaamu waye nak ak niñ ko wara jaamu ak fan ko wara jaamu waye waro fat sa xol japp ne beurep sangam dal gannaaw nit ku baax lañ fa denc rek warna am dayo bu gëna reey benen beurep ñu ne loolu waro ko fat ndaxte li nga fa ci dem di jaamu yalla ci benn beurep xabru masalan nit ku baax dafa japp ne xabru bob dafa am ben particularité ben jagle buñ ko jaglel ke yenen borobi amuñu ko te lolu amut ndax tay meme yonentibi alayhi salatu wassalam sax qabrom ken waru fa dem difa jaamu yalla subhanahu wa ta'ala legi mom lolu la tudde buntu bi legi na dana la fi andi li mu wax fan la ko tek ndax te nit ki tamit dula wax ci diine ci waxum ni rek ndax tay diine tamit diine yalla la diine ji sun borom askanelu ko ci muhammad sallallahu alayhi wasallam askanelu ko ci ken ci mom direct la ko askanale gis nga bam koy wax sax suratul nasr da ko ni idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillah bo gisee nit ni dugg ci diine yalla ji kat bobu na nga sabbal sa borom te jegal ko kon diine ji yalla moko mom daf ko asalante bopam niñ ci deg kon moy diine ji ken amul droit wax la ci ben wax ludul daf koy sukkandiku ci li yalla wax ci alquran wala yalla leral ko yonentibi leral ko ci sunnam motax sun borom ne la ki ñew di wax ak yow na nga wax ak mom tamit ki ñew nan la nangam ak nangam qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin nga koy wax andil ma cay tektal bu fekke li ngay wax deug la motax borom buntu bi tamit suñu waxe li nenu islam dafa téngal nit ki dem ci qabru nit ku bax difa jaamu yalla rawati na kon nit ki dem di jaamu nit ku bax koku ñun danañ ko laaj foko tek li nga wax foko tek mu melni daf ñuy tontu mu ne bo deme ci sahihul bukhari ak sahihul muslim di nga fekk ben hadith mu ne fi sahihi an aisha anna umm salamata dhakarat li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kanisatan ra'atha bi ardil habasha wa ma fiha min as-suwari fa qal ulaika idha mata fihim ar-rajul as-salih aw al-'abd as-salih banaw 'ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka as-suwar أولئك شرار الخلق عند الله فهؤلاء جمعوا بين فتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل من جل ننسي سنيا عائشة نكون صحنا جنن تبي دوم أبو بكر من أم سلمة أم سلمة صحنا لو أنت يونن تبي عليه الصلاة والسلام جكرم غحم لموي أبو سلمة ممدفع جن أدنى جم جن أدنى يونن تبي مودنش أم سلمة من أم سلمة قد dafa am ben bis muy waxtaan ak yonent bi ba tuddu ben église église bo xamanteni Umu Salama mi ngi ko gisone bam nekké Éthiopie ndax tay Umu Salama bokon na ci gad ñi nga xamant ñom ño gadda yon joggé Makka dem Habasha muy Éthiopie ndax da su ngeen fatali ko yenenti bi alayhi salatu salam ci tambali fu woten bi mi wote nit ñi pour duggalen ci l'islam julit ñi jotoona gëm dañ leen don sonnal ci Makka biñ leen don sonnal nak mu diggal leen ne leen dem leen Éthiopie ndax ngeen rawale seen bakkan rawale seen diine ndax fofu amna bour bu baax bo xamanteni du nangu ñuy togn kenn ci mom bokkal na ci julit ñi nga xamanteni demon nañ gadda yi dem Habasha Umu Salama mi Umu Salama nak neena mom bam nekké Éthiopie té Éthiopie ñoñu ay nasaraan lañu won ñi ci gëna bari ci ñom ay nasaraan lañu won ci diine Isa ibn Maryam lañu nekkon mu ne dafa gisone ab église Umu Salama di netal église bobu ni mel mu ne dafa gis tamit ay natal ci église ba ay natal moy ay statue la fa gis bam koy waxtana yonent bi alayhi salatu wasalam yonent bi neko ulaika ñooñu kat di nasaran yi idha mata fihim bu fekente dafa am ku genn aduna ci ñom ar rajul salih nit ku bax bu genné aduna ci ñom nasaran yi awil abdu salih wala jam bu bax nit ku bax dal bu genné ci ñom aduna banaw ala qabrihi masjidan dañuy dem sax qabrom ñu tabax fa jakka nasaran yi lol mo nekkon sen ada manam nit ko bax ci ñom bu fekente ne gënna aduna buñ ko soolé ba paré fan ko sul dañ fay tabax place bu ñuy jamo yalla mo tax yelente bi ne idha mata fihim ar-rajulu salihu banaw ala qabrihi masjida bu fekente ne nit ko bax dafa gënne ci ñom aduna dañuy dem sa xabru ba tabax fa place bu ñuy jamo yalla wa sawwaru fihi tilka suwar ñu daat fay def nak ay natal nit ko bax koku lañu jël ab natalam def ko fa muy natal bu reuy muy ab istati koku gis gis jëmam ñu xamné fi lañ ko denc ñu fay jaamo yalla ndax té japp nañ né gannaaw nit ko bax la rek fiñ ko denc bo fi jaamo yalla yalla da tan da koy gëna nangu yonent bi tek sa né ulaika sirarul khalqi indallah nit ñoñu day ñoo yees ci nindé fi sa yalla yalla nit ñuy ñi def li la considéré né ñoo yees ci nindé fi ulaika ñoñu sirarul khalq ñoo yees ci nindé fi indallah ta yalla borom téer bi tek ci mu né fa haula'i jama'u bayna fitnatayn mu né ñi def lolu kat daño dajale ñaari fitna fitnatil qubur fitna bammel wa fitnatit tamasil ak fitna bistati manam ñom le fait que ñu dem ci ab qabru rek def fa jaka lolu fitna la waye ñom yamun ci lolu dañ fa def ay istati muy ay xorom manam ben bu fekkone qabru neeku fa sax xorom yoy ñu fa def rek muy istati rek lolu fitna la kon lolu moy hadith bu jëk bi nga xamanteni borom téré bi tektalo na ci ne islam dafa téré nit ki di dem ci xabru difa jaamu yalla ndax te ñi ñom liñ japp dal moy gënaaw ki nit ko bax la rek gëna aduna fi ñu ko denc mën nañ fe def ab place bu ñuy jaamo yalla comme bi ngay jang qissatu ashabil kahf muy waxamaane yoy nga xamanteni ñom ñoo doon rawale seen diine ba dugg sa xuntuma xuntu momu ñu duggon ban fa gënne aduna ba ay seen nit gis leen dañ ne gënaaw ñi nit ñu bax lañ kat kon nañ fa tabax jaaka kon loolu moy aaday nasaran mune amna benen hadith bo xamanteni mi ngi ci tektalo mune wala huma anha qalat lamma nazala bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam safiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi fa idha ihtamma biha kashafaha fa qala wa huwa kadhalik la'natullahi ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadhdhiru ma sana'u wa lawla dhalika ubriza qabru غير انه خشي ان يتخذ مسجدا اخرجه اي البخاري ومسلم من جيل نان سي حديث بخاري اك مسلم تاميت بو ريمي سين اف تيري دي نفاي فك بنن حديث حديث بوبو تاميت سن ياي عائشه موم مكو سولو سن ياي عائشه نينا يوننتي يالا بي عليه الصلاه والسلام بامو تدي سي لالام فيبر دي واجا ген ادونا السلام دافا مانام مورو وون بن مالان مالان دي نك ين ساي داف كوي مور سي كانام جي دينديكو ngir metitu li nga xamanteni moy febar bi nga xamanteni dalon nako ba mu teud mune bimu wunye malan yi manam bimu dinde malan mi ci bopam dafa am lum wax mune la'natullah rabbum yalla yalna wacc yalna yalla sayul yermandem ala al-yahudi wan nasara ci yahudi ak nasaran yi yahudi yi nga xamanteni nenañ diine musa lañ top ak nasaran yi nga xamanteni nenañ isa ibn maryam lañ top yal na len yalla sarul yermandem muy ak ñaan bu yonnati bi alayhi salam ñaanal len mu mel dañ ko ne wa yonnati lutax nga len di ñaanal li mune ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid ñom dañu jël sen xabar yonenté def len ay jakka sen yonenté yi nga xamanteni ñom la yalla yoni won ci ñom ba yu bari sax yahud dañ leena ray amna ay yonenté yo xamé yahud dañ leena ray nasanani sen ap yonenté bi nga xam yalla mom la yoni won ci ñom sen xabru ya dañ ka def ay jakka ñu ne nak yonenté bo gisé muy def li mu nekk ci sukurat di waji genn adna di wax lu melni da fay denkané denkané gi moy lan moy da fay moy tandiko xéet bi ñu def lu melni ci mom gannaaw mi ngi waji genn adna té mom ap yonenté la té yahoud yi nga xamanteni ñoonu jitu won ak nasrani li lañ doon def seen aada la té yonenté bi xamalon nañu ci den hadith mu ne sama xéet danañ top tank yahoud ak nasrani fu yahoud ak nasrani jaar rek xéetu yonenté yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam danañ fa jaar ci mbéwte ci ndëngute mune même sax bu fekkonté né ñom yahoud ak nasrani demon nañ ba dugg ci paxu mbeut sax xéef yonent yalla muhammad dañ dem ba dugg ci paxu mbeut ngir topando rek yahoud ak nasrani motax gannaaw yahoud ak nasrani dafa bokkon sen aada bu sen app yonent genné aduna ñu daldi dem fa qabru ba da fay tabax jakka mom mi ngi waje genn aduna muy mel lokay xéet bi nenen yalla na yalla rebb yahoud ak nasrani dañu jël sen qabra yonenté def ko jakka motax fi sunna aisha bi mi jangale hadith bi daf setek muné yuhadhiru ma sana'u kon yonenté bi daf ni moytaniko la yahoud ak nasrani jëfon muy bañ ñun ñu jëf ko ci mom motax sunna aisha tek ci né walawla dhalika ubriza qabru muné budul won ragal ñu jël qabra yonenté bi daf ko jakka kon yonenté bi kenn duko sul ci bir neegam waye dañ koy dem sul ko sa baqiya sa qabru yani sul julit ña lañ koy sul waye buñ ko sulon sa qabru julit ña kon sa lañ koy mëna def jakka ndaxte ben nit dana fa ñew diko ñaan soxla wala difa def lo xamanteni kenn def lo wuko fa motax bokko na ci hikma li tax ñu sul yonnati bi alayhi salatu wassalam ci bir neegam bam genn aduna pour ñu gën ko mëna garder ba ben way du fa mëna ñew difa def lu ko neex ndaxte duñ bayyi kenn ku koy def ba ila yawmina hada ba sun jamono ji sax so demon di ziar yonnati bi alayhi salatu wassalam kenn du la may nga fay def leneen luddul rek li nga xamanteni moy julli ci mom ñaanal ko waye duñ la may nga julli fa duñ la may sax nga fay def ay ñaan loolu lepp muy ñaan go xamanteni yonnati bi alayhi salatu wassalam ñaanon nako yalla nangul ko motax sunna aisha tek ci ne mune ghayra annahu khushiya an yutakhadha masjidan mune dañu ragal yonnati bi alayhi salatu wassalam ñu jël qabrom def ko jakka mune loolu tamit ñaarelu hadith la bo xamanteni borom téré mi ngi ci tektolo ci wax la ne la suni diine ji dafa téré téré gu metti téré gu tar ci nit ki dem ci qabru difa jaamu yalla wala nak muy jaamu borom qabru ba mune amat na benen hadith bu mi tektolo bu nek ci muslim mune wali muslimin an jundubin ibn abdullah qal sami'tu an-nabiy alayhi salatu wassalam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul inni abra'u ila allah an yakuna li minkum khalil fa inna allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha ibrahima khalila walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadhtu aba bakrin khalilan الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك من جيل نسي مسلم موي بن بروم خام خام بو ام معنى بو ام صلو بو ليغي الاسلام لو ري دين اي حديث كوم نيكو بخاري اك مسلم دافي رك داجال حديث ينن تي بي تيري من بو ديمي سي مسلم تي تيريم دان فا غيس بن حديث بو خامتيني ñu ngi ko solo ci benn sahaba bu ni wax Jundub ibn Abdullah yalla nako yalla gëreum neena mom Jundub neena degg na yenente bi yalla bi di wax laata muy genn aduna ci juromi fan bako juromi fan dese ci dundu mom yenente bi alayhi salam Jundub neena degg na muy wax am lu mu wax nga gis yenente bi alayhi salam ci mujju fan ñim mujju lim don wax yep ay denkané la te lim jappane mo gëna jamp gëna am solo la don denkané bokko na ci denkané yoyu wax bi mu doon wax Jundub deg ko Jundub mu ne avant yenente bi alayhi salatu wassalam di genn aduna ci juromi fan deg na ko muy wax yenente bi neena inni abra'u ila allah an yakuna li minkum khalil yenente neena man kat deñ na ci yalla bamay am xarit ci yeen yenente bi neena awma xarit ci yeen manam sahaba lay waxal mo len awma ci yeen xarit yenente bi amul xarit ci sahaba yi mune fa inna allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha ibrahim khalila yonent bi neena yalla moma tan ma nek kharitam comme ni mo tané won ibrahim nek kharitu yalla ñun ñep xam nañ ne ibrahim moy kharitu yalla ndax lolu yalla mo wax ci alquran waye yenen tibi tamit neena man yalla wuma tan ma nek kharitam comme nimu tan ibrahim nek kharitam te nit ki ben kharit kete la man am ci aduna man nak kharitu yalla la kon manuma am kharit ci yeen motax muné walaw kuntum muttakhidan min ummati khalilan latakhassu aba bakrin khalilan yenen tibi alayhi salatu wassalam muné bu fekkontane kat dina tan ci sama xet ab kharit kon aba bakkar lay tan mu nek sama kharit muné nak lima len bëgg wax moy ala wa inna man kana qablakum ñi len jitu won kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid dan dan jël sen qabru yonent def ko jaka ala fala tattakhidul qubur masajid kon yeen bammel yi bu len ko def jaka yonent bi dafa téré bammel ñukoy def jaka ala fala tattakhidu bu len japp al qubur bammel yi masajid ga def ay jaka fa inni anhaakum an dhalik man ka téré na len lolu yonent bi neena téré na sama xet yu jël bammel yi diko def ay jakka manam nit ku bax genn aduna ñu deñ ko fan ko deñ fari eulbeuti ko def ko jakka ne lo duñ ko téré yeen ci Allah sax am daf ko téré mun faqadnaha anhu fi akhir hayatih ci mu jug dundam yeen ci daf ko téré summa innahu la'ana man fa'ala gannaaw ga nak mu daldi rebb ku ko def yeen daf leena téré ne len bu len jël qabri def ko jakka ci mu jug dundam ba mu deme ba mu jug ay fanam nak dana yalla na yalla rebb ñi nga xam ñoy jël jakka yi manam bammel diko def ay jakka yalla yalla len yalla rebb te yenti bu ne yalla na yalla rebb nangam ay nit moy yalla len yalla sarul yermandem ak ñaan la gum len ñaanal mune yenti bi alayhi salam dafa tere lolu mune was salatu indaha min zalik mune dem ci qabru tamit difa julli mi ngi melni rek nga jappé ko jakka ndax te jakka doy won ko dalul dul julli jullit di fi mu taxaw di julli jamono jam fay julli lolu jakka la ci mom même boudé kërëm la jël ben place jaglél ko ak julli né fofu lay jullé place ba lool jakk la motax ñu né dem ci xabla tamit difa julli lool lañ ko téré ndax té def nga ko jakk kon mune wa illam yubna masjid mune même sax buñ fatabaxul jakk sax waye dem fa difa julli rek day dugg ci biir téré gi mune waku wa ma'na qawliha mune lool ngay déggé ci waxu suñu ayyisa bamuy wax né khushiya an yutakhadha masjidan dañoo ragal ñu jël xabru yoonent bi def ko jakk mune fa inna sahabata lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjidan mune sahaba yonenti bi nga xam yonenti mo len yar ñu ay sahaba ñom ma suñu xalaat dem ci xabru yonenti bi difa tabax jakk ma suñ ko xalaat mune nak wa kullu mawdi'in qusidat as-salatu fihi faqad tukhida masjidan mune bepp beurep bo xamanteni dañ fa jublu julli rek beurep bobu jakk lay doon bal kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidan mune sax bepp beurep bo xamne dal ñing fay julle rek jakk la kama qala sallallahu alayhi wa sallama ju'ilatil ardu liya masjidan wa tahuran ju'ilat liya al ardu masjidan wa tahuran yonent bi neena man dañ ma defal suuf ci muy jakk ak lablu manam suuf ci man na ci lablu suma amul ndox dina meena lablu ci suuf waye suuf ci tamit fuma taxaw rek man na nek jakk ci man amna tamit hadith bo xamne dafa wax mune fep fo xamanteni julit bi julli fek nak fa man na fa julle bam dess nak ñaari beurep muy beurep bo xamanteni dañ fay fajj aajo muy comme lu melni wanok yi ak qabru mune ñaari beurep yi rek lu ab julit amul droit julle muy ay wanok ak ay qabru mais fudul fofu mom julit man na fa julli fuk bu julli fekke ndax te man na nek jakk ci mom mune amna benen hadith bo xamanteni ahmad imam ahmad moko solo mune wali ahmada bi sanadin jayyidin an ibn mas'ud radiyallahu anhu marfu'an inna min sirari an-nasi man tudrikuhum as-sa'atu wa hum ahya'u wal ladhina yattakhidhuna al-qubur masajid rawahu abu hatim fi sahihi mune jël nañ ci imam ahmad mu jëlé ko ci cyallale bu baax manam ñiko solo ñep ba ag seen nabi sallallahu alayhi wasallam ñoo ñep ñu manu lañ mune jël nañ ci abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu mune yonent ak yalla bi kat neena inna min shirari an-nas ñi yef ci nit ñi man tudrikuhum sa'atuhum ahya moy ñi nga xamanteni jamono ja saadi taxaw dañuy dundu yonent neena ñi yef ci nit ñi moy ñi nga xamanteni jamono ja nga xamanteni malaaka bi dana wël buftu bi pour aduna tukki ñoñ la fi fek ñoñ yef mune ak ñan mune walladheena yattakhiduna al-qubura masajid ak ñi nga xamanteni li jël qabru yi def ko ay jakka neena ñi yef ci nit ñi dal ñaar ñi la moy ñi nga xamanteni jamono ja aduna di tukki ñom la aduna di fekk fi ñuy dund ak ñi nga xamanteni dañuy jël xabru yi def ko ay jakka kon lo rek ben hadith bi la bayon na pour ñu xam gravité bi nga xamanteni mo nekk ci ab xabru nga koy def jakka bu ne jëlab xabru def ko jakk nak moy comme niñ ko leralé moy ngeen rek difa julli wala difa jaamu yalla ndax te jakk do yoon ko dara lu lolu ñu ne bo gisé yaronte bi alayhi salatu wassalam téré li téré gu metti moy liñ ko waxon ci buntu yi passé moy saddu zari'a manam fek aw yoon wu lay tabal ci bokalé ndax te yoonu lolu aw yoon la wo xamné man la tabal ci bokalé ndax te nit ku baax comme niñ ko waxé nit ñu bari lañu japp ni ki dafa jégué yalla manam lu ne lañ koy wax ci mom buy dundu kay lim ñu mëna jariñ moy ay jangaleem ñu doon jangalé ñi ci ñukoy top mu ñuy jariñ ak xeyna liko yalla defal muy bu ñaané yalla nangu mu ñaanal ñu yalla nangu loolu la man ama bu génné addu nak manatul ci ñun dara jarul kon kenn di jappané man na ci yow dara ba tax ngay dem ci ab xabru difa ñaan yalla jappané mom moy nek sa digënté ak yalla ba lo ñaan rek yalla defal lako loolu amul naxté amul benn dalil bu koy woné té sax dafa am ay dalil yuy téré lu mel nonu comme hadith yi ñu jang kon borom buntu bi borom téré bi mom ñenti hadith yi la indi ci la tektalo ci wax la né la diiné ji dafa téngal ci nit ki dem ci xabru difa jaamu yalla wala muy jaamu xab borom xabru ba mune nak ñenti hadith yi fihi masail amna ay masala yu mëna jangé ci buntu bi mune al ula bu jëk bi ma dhakara ar-rasul fi man bana masjidan ya'budu Allah fihi عند قبر رجل صالح ولو صحت نيه الفاعل من واخ بيغا خامتيني واخنا يونس بن علي السلام تك ليرالنا سي كيغا خامتيني دا فاي تباخ اب جاكا دي جامو يالا سي قبرو نيت كو باخ ميم بو فكانتيني صاح كي داف لولو يينم يينه بو باخ لا نختي واجيغا خامتيني دا فا ديم سي قبرو نيت كو باخ دي فا تباخ جاكا يينه بي يينه بو باخ لا لان لان موي يينم موي موم دال داي داف لي نخ كي كو باخ لا bu fi ñëwé dana ko gëna fatali yalla wala mom mu fatiyene sax mu japp ne fi gëna ko baax mo fi tuddu kon fi bërepp la bo xamni lu fi ñaan yalla nangu mais nak loolu demewul nonu nim ko jappé demewul nonu té loolu tamit comme niñ ko waxé rek buntu la bo xamanteni da fay mëna duggal nit ci bokalé ndax té kako def sax mën na baña dugg ci bokalé waye mbolo ma fay ñëw nak mom mënul contrôler ñooñu ak yan pass pass la mbolo mom am ba tax ñu ñëw fofu mom mënu ko contrôler té mom mako def mom da ci am pas de responsabilité bu reuy ci kanamu boromam ndaxte mom mo len ubbil aw yoon wu len di yobbu ci bokale mune athaniyatu ñaaral biñ ci jange an nahyu an at-tamathil wa ghiladu al-amri fi dhalik mune tere gi nga xamne dañ ko tere ay istati manam islam dafa tere ay istati nit ki waru am istati bu naw ak bu reuy yepp ci yam waro ko am diko def meuble diko def sa keur wala nga koy def ci mbedd dekk yek yoyep dafa islam daf ko tere lolou dafa safano ak li nga xamanteni mom la islam jangale mune islam tamit dafa taral ci mir momu manam mirum istati islam daf ci taral yett ay nit wala ay li nga xamanteni moy ay rap lu am ruh lu ne rek julit bi amul droit diko yett diko duggal ci kërëm wala diko mom wala diko jaay yoyep dañ ko tere mune as-salisatu ñettel biñ ci jange al-ibratu fi mubalaghatihi alayhi salatu wassalam fi dhalika kayfa bayyana lahum hadha mune jangale bi nga xamne yunus sallallahu alayhi wasallam jangale na len ko ci won len mbir momu nakala soso manam nakala la yahude ak nasay don def di bayyi sen yonenti sa bu gene aduna rek ñu dem sen xabru wala sen nit ñu bax ñi di dem sen xabru di fa def ay li nga xamanteni moy ay jaka di fa jaamu yalla mune daf len ko téré ba nga xamanteni dem na ba ci mujju dundam tamit da len ko gëna téré sax ba rebb sarel ñaan yalla mo solo yermane ñi nga xamanteni ñoy def lolu kon lolu yonnati muhammad sallallahu alayhi wasallam daf ko téré téré gu dox mune ñentel biñ ci jange moy téré gi nga xamanteni yonnati bi alayhi sallallahu alayhi wasallam téré nako avant sax qabrum di am mom yonnati bi mom mi ngi dunu aduna waye mi gannaaw mi ngi waji genn aduna mi ngi ñaax julit ñi suñu baña def lolu ci qabrum ndax te mi ngi leen di avertir ne leen kat li kuko def ma ngi ñaan yalla mo solo yermane ci mom kon sama qabru bu ken def jakk lolou ngay dege ci wax bam wax mune juromel biñ ci jange moy bokku na ci sunna yahudi ak nasrani sen sunna la ñom yahudi ak nasrani ñuy tabax sen qabru yi ay jakk lolou sunna yahud la waye du sunna julit jurom benel biñ ci jange moy rebb gi nga xamanteni nabi sallallahu alayhi wasallam rebb na kep ko xamne def nga lolou mune jurom ñaarel biñ ci jange tamit moy yonnati bi alayhi wasallam wax bi mu wax ne yalla yalla rebb yuhud ak nasrani dañu jël sen xabru yeen def ko jakka ñun la bëgg ñu bañ ko def manam julit ñi lay téré loolu motax mu ne as-sadisa anna muraduhu tahdhiruhu iyyana an qabrih daf ñi téré pour ñu baña def loolu ci xabru mu ne juroom ñettel biñ ci jange moy nga xam sabab bi tax nak ñu bañ a génne xabru yonent bi. Li tax yonent bi alayhi salaam ñu suul ko si biir néeg ba mu génne àdduna, li tax suuluñ ko fële sa xabru ba nga xam fa la ñuy suul julit ña, génne ko ba ñëpp man fee am accès. Mu ne loolu tamit dafa bokk si li tax maanaam ñu bañ a def li nga xam ne mooy xabroom ñu def ko jàkk, ndaxte buñ ko suuloon fa ñuy suul julit ña ku ne rek mën ngaa ñëw rek def fa lu la neex. Waaye gannaaw suul nañ ko nag fi nga xam ne mooy néegam bala fa kenn dugg moom, il faut ñu xam lan moo la fay indi ak loo fay def. Te tam dana am ñu koy garder ñoo xamante ni dan duñ bàyyi kenn ku fay def loo xam yonente alayhi salatu wasalam bëgg koo. Mu ne attaasiatu juróom-ñeenteel bi ñu ciy jàngee mooy nga dégg maanaa bi nga xamante ni nag si lañ wax jël ak xabru def ko jàkk. Mu ne maanaa bi kat mooy nga dem fa rek di fa jaamu yàlla wala di fa julli. La fekk nga dem fa di fa julli rek jàpp nga ko li nga xam ne mooy jàkk, même buñ fa tabaxul jàkk sax, waaye daanaka jàpp nañ ko li nga xam ne mooy jàkk. Mu ne al aashira fukkeel bi mu ne annahu qarrana bayna man ittakhadaha wa bayna man taquumu alayhi saa. Mu ne yonent bi alayhi salaam dafa lënkale ñi nga xamante ni jamono buy génn maanaam àdduna buy tukki ñoom lay fekk ñuy dund. Yonent bi nee na àdduna buy tukki kenn ku baax du dund si kaw suuf, yàlla dafay faat ñu baax ñëpp ba nga xamante ñi yëg si nit ñi kesee siy def yàlla doo ko tukkil àdduna. Mu ne ñu yëg ñooñu nga xamante ni àdduna buy tukki ñoom la siy fekk, ñoom la yonent bi comparé maanaam boole leen ak ñi nga xamante ni ñooy jël ay xabru di leen def jàkk. Mu ne daanaka rek ñoo yem ñoo bokk. Mu ne fukkeel beeg benn bi ñu ciy jànge mu ne nga dégg si xutba bi yonente bi alayhi salaam doon xutba bi nga xamante ni jundub moo ko soloo. Mu ne dégg yonente bi di wax di ko juróomi fan desee si dund gi muy leeral. Mu ne li nga xamante ni moom la doon wax di tere si ñuy jël xabru yonente yi alayhi salatu wasalaam di ko def jàkk. Mu ne ñi leen jiitu woon kat dan doon jël seen xabru yonente def di leen def jàkk, kon yéen julit ñi bu leen jël ay xabru di ko def jàkk. Mu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa leeral loolu tere ko. Borom téere bi teg si mu ne fii nag da nga ci gis maanaam ñi nga xamante ni ñooy borom bidaa yi yëg si borom bidaa yi muy ñi nga xam dañuy tuddee arrafida. Bu ne arrafida mooy chien yi rek. Mu ne ñoom bokk na seen diine mooy ñoom dañuy jël ay xabru di ko def ay place yoo xamante ni placeu ziyaara la wala place jaamu yàlla la wala sax def fa jàkk. Loolu kuy seetaan ci télé yi di nga gis chien yi seen ñi nga xam ne ay nit ñu baax lañ, nee nañ fan denc fosayin gis nga buñ koy wane ci Irak nga gis jàkk ju rëy lañ fa def nit ñi di fa dem di fa def li nga xamante ni jàpp nañ ne gannaaw fosayin di sëtu yonente bi alayhi salaam lañ denc fii. Kon fii moom ku fi jaamu yàlla yàlla nangu ñu fay def lañ fay def. Fan ne fa lañ denc Ali si seen wax ñoom tamit gis nga lañ fay def. Dañ fa def jàkk ju rëy di ko ziyaare. Am na bis boo xamante spécial boo xam moom lañ dem di fa ziyaare jàpp ne loolu ñu fay def lu yàlla bëgg la. Waaye yàlla bëggu ko ndaxte yonente bi alayhi salaam moo ñu leeral ne xabru daal kenn waru faa def jàkk te ñoom def nañ loolu, kon lañ def lan mënul nekk lu baax. Mu ne parce que ki def loolu moom moo ubbi bunt boo xamante ni day dugal nit ñi si bokkaale. Comme niñ ko leerale rek ki ko def xëy na yéenam nekkul pour mu jaamu nit ki, waaye nag ña fay ñëw ñoom mënoo leen contrôler. Il faut mu am ñoo xamante ni te ñoo si ëpp sax ñoo xam ne dañuy jaamu borom xabru boobu tëdd foofu. Jaamu gi nekkul dara rek lu dul dem di ko ñaan ay soxla yoo xam ne yàlla kesee ko man. Li nga xamante ni yàlla kese moom moo ko man boo ko ñaanee keneen ku dul yàlla rek bokkaale nga ko. Comme ni ko suñu maam Ibrahim waxee rek rabbi alladhi khalaqani fa huwa yahdin wa alladhi yut'imuni wa yasqin wa idha maridtu fa huwa yashfin wa alladhi yumituni thumma yuhyin wa alladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din. Juróomi mbir yooyu mooy bunt yi nga xamante ni si la cheytaani di jaar pour dugala si bokkaale. Juróomi mbir yooyu yëpp nag si yàlla nga ko war a yaakaare. Moo tax Ibrahim loolu la taxaw wax ko si aw nitam ne sama borom bi ma bind moo may gindi, maanaam moo may teg ci yoon, yoon wi nga xam moom laay jaar pour gindeeku pour sauvé sama borom kese moo ma koy won. Kon képp ku may won aw yoon naan maan yoon wi moo yoonu sauvé mi, wax ma est ce que yàlla moo ko jàngale wala déet. Moo tax mu ne sama borom alladhi khalaqani fa huwa yahdin ki ma bind sàkk ma wàcce ma si kaw suuf daal moo may teg ci yoon moo may gindi. Mu ne sama borom boobu tamit moo may lele moo may nàndal, maanaam moo may jox ma lekk moo may jox ma naan mooy wërsëg rek. Sa wërsëg yaakaar ko si yàlla kese, bu ko yaakaar si keneen kum manti doon, bu ko yaakaar si yonante, bu ko yaakaar si malaaka, bu ko yaakaar si jinne. Bul woo turaw jinne turu aw jinne ba yaakaar ne dana ñëw suppaliku sa kanam ba nga koy gis say soxla mu la koy fajal. Loolu boo ko defee yaa ngi bokkaale ndax da nga yaakaar si moom sa wërsëg. Ki jàpp ne yàlla kese moo koy wërsëgal tamit day rafetal wutin wi nga xam ne noonu lay wute wërsëgam. Buy liggéey dafay sàmmonteeg ak li nga xam ne mooy xàq liggéey bi. xaq liggéey bi digganteem ak boromam ak digganteem ak borom liggéey bi tamit, ndaxte wërsëg moom yàlla moo koy joxe. Kon tamit yow doo liggéey liggéey bu aram, maanaam loo xamante ni l'islam daf koo aramal yow doo ko liggéey, doo dem di carte wala ngay jaay sàngara wala ngay liggéey ci ay lutereek yooyu, yow doo ko def, ndaxte gëm nga ne sa borom moom moo yor sa wërsëg. Te doomu aadama bi balaa muy génn àdduna moom wërsëgam dana mat. Lan tamuuta nafsun xatta tastakmila min arizqi la yonente bi wax. Mu ne amul benn bakkan buy génn àdduna lu dul wërsëgam dafa mat. Ku génn àdduna rek daf fekk sa wërsëg mat, waaye ku sa wërsëg matut doo génn àdduna. Moo tax mu teg si mu ne fa ajmilu fi talab, na ngeen rafetal nu ngeen di wuute, rafetal leen ni ngeen di wuute seen wërsëg bi. Parce que le fait que nga sonn di liggéey taxul nga am, waaye sabab la rek buy tax nga am rek. Waaye mën ngaa sonn sa te doo am, waaye coono koog ngay sonn bu fekkente da nga koo teg si ni nga xam moom noom la ko yent yi bëggee, yent yi alayhi salaam jàngale ko loolu coono ba koy coono duñ, même boo si amul wërsëg sax di nga ci am tiyaaba, ndaxte yaa ngi ci sàmmoon teg li yàlla santaane. Moo tax Ibrahim ne sax yàlla moo yor sama wërsëg. Mu ne sama borom tamit su ma feebaree moo may faj, su ma feebaree yàlla kese moo may faj. Li may def pour faju nag dafay fekk rek mu nekk lu yàlla daganal pour ma war koo wuute yoon aw pour faju. Kon man du ma feebar, ñu naan man demal si maaman ba nekk fële te yàlla rek man, wala demal si gisaane sàngam bu nekk fële mu seetal la sama mbir, wala am njibarkat bu lay jox ngay takk ay mbir, di takk yoo xamante ni yaakaar nga ne boo ko takkee mu wér, muy ay fas yoo xamante ni yonente dafa tere ñu takk ko, wala ay cëwri nag ay béjjën ñu takk si ay kër ak yëpp ngir mucc si ay catak yu kenn xamut, ay ot ak ñuy dugal si oto yi pour bana mucc si ay accident ak ay catak yooyu yëpp nekk na ay mbir yoo xamante ni dafa safaanoo ak yow. Soo gëmee ne wa ida maritu fa huwa yasiir, soo gëmee ne yàlla kese moo lay faj waroo faju lu dul anam gu suñ borom subhanahu wa taala dagaral nga fajoo ko. Kon si buntu boobu tamit muy wàllu faju, seytaane daaneel na fi, dugal na fi ñu bari si li nga xam mooy bokkaale. Mu teg si ne sama borom sax moom yumiitu nii wa yaxyin wa yuxyin, yàlla moo may rey moo may dundal. Man Ibrahim gëm naa ne su fekkente ne war naa def fii ci àdduna yàlla moom moo ko dogal, su ma génnee àdduna tamit daf fekk rek yàlla moom moo dogal ne daa génn àdduna. Kon loolu yow doo dem si benn nit naan dama bëgg sama fan yokku, wala ñu lay wax naan lii soo ko defee gudd fan ak yooyu, te muy ay mbir yoo xamante ni islam ànd si. Ndaxte yu bëri yu lay wax naan soo ko defee gudd fan ak yooyu yëpp ay mbir bokkaale la, ndaxte da ngay wéeru si keneen ku dul yàlla. Te si yàlla kese nga war a wéeru, ndaxte yàlla nee na la wa ala allahi fatawakkalu lum si teg in kuntum mu'minin. Wa ala allahi, si yàlla kese fatawakkalu na ngeen wéeru, in kuntum mu'minin nag bu fekkee gëm ngeen laa wax. Kon gëm gi nga gëm yàlla, nga wax ko ne man gëm naa yàlla, liy wane ne gëm nga yàlla mooy nga wéeru si moom kese. Waaye soo wéeroo si yàlla ak si keneen rek yow sa ngëm matut. Si yàlla kese nga war a wéeru, wéeru si yàlla nag mooy nga yaakaar yàlla kese, sa gudd fan nga yaakaar ko si yàlla kese. Ibrahim teg si ne même ëllëg yowmal xiyaam, su ma naree texe yàlla kese laa yaakaar ne moo may jéggal samay bàkkaar. Walladi atmau an yaxfira li xatiati yowma ddin, yàlla kese laa am yaakaar mu jéggal ma samay bàkkaar bisub fayba. Kon texe si loxoy yàlla la nekk, waaye nekkul si loxoy yonente, nekkul si loxoy malaaka, nekkul si loxoy walliyu, nekkul si loxoy sëriñ. Ñoom ñëpp, ñooñu ñëpp man nañ dara, liñ man daal mooy tegtal la yoon wi, waaye mënuñu yor sag texe, mënuñ laa texeel. Kon soo déggee wax boobu Ibrahim wax, yow nga dund ko da ngay mucc si li nga xam ne mooy bokkaale. Waaye boo demee cib xabru rek difa ñaan yi juróom mbir yi moo xam da ngaa feebar di bëgg faju def dem cib xabru, wala nga bëgg sa wërsëg dem cib xabru, wala nga bëgg saw fan yokku dem cib xabru, wala mucc si li nga xamante mooy ay balaa ak ay musiba ci cat dem cib xabru, wala bëgg ak texe ëllëg dem cib xabru, wala pour nga mucc si ay bàkkaar nga dem nga yaakaar ne ëpp bërëb boo fa demee bërëngu fa wala wéeru fa wala raay nangam ak nangam yooyu na tax say bàkkaar set, loolu boo ko defee xamal ne loolu yaa ngi koy jaamu. Ndaxte li nga waroon a yaakaar si yàlla nga yaakaar feneen, kon loolu nga jàppee muy sa borom. Kon loolu moo tax tamit yonente bi alayhi salatu wasalaam pour mu tëj buntu boobu nga xam ne buntu la bu la mën a dugal si bokkaale, moo tax mu ne xabru yi moo xam nit ku baax la, moo xam ab yonente la, bu fa tabax jàkka, bu fa dem di fa julli wala di fa def li nga xam mooy ak jaamu yàlla. Mu ne ñi nga xam ne mooy rafida yi muy chiya yi, ñoom ñooy première ñoo xam ne ñoo tabax ay xabru def si jàkka, ñoom ñoo ko jëkk a def si xeet yonente bi alayhi salatu wasalaam. Mu ne fukkeel deeg ñaar mi ngi siy jàngee mooy nga dégg si yonente bi alayhi salaam natt bi nga xamante ni suñu borom natt na ko si sukuraat, ndax yonente bi muy sukuraat comme niñ la ko jàngale ci hadith bi, mettitu li nga xamante ni mooy sukuraat bi tax na ba da daan dafa doon jëloon am mbalaan di ko muur si kanam gi di ko dindi. suko mu wore kanam yi dindiko ci lay wax ne lahnatullah ala alyahudi wan nasara yalna yalla rebu yahudi ak nasrani dañu jël sen xabar yonenti def ko jaka lol lepp ngir moy taniku lonu ñu def lolu da degi samit ne yonenti ala sallam amon na natu ci sukurat metti won na ci mom lol tammi nga jangi ci ne dit ki manam le fait que mu am sukurat bu metti taxul ñu ne nekul nit ku bax lolou jotewul ak mbax jotewul ak safanu mbax dara nit ki man na bax ba ag fa mbax gëna yé fa mbax tollu di gën aduna sonu trop nit ki tamit man na bon ba gëna bon sax firawna di gën aduna go xamanteni day oyof lolou jotewul ak mbax dara ndax té bu fekkone joté nak ak mbax dara ko yoyentima ali sallam dim du am sukuratul maut té mom bi mi gën aduna dafa metti won ci mom lol ba am sax batim don wax donna wax nan la ilaha illallah inna lil maut sakarat muy tuddu yalla ba pare nan lekete kat de dafa am wextan manam de dafa metti kon mom yegon na metti gowu mune fukel de ñett bi ngi ci jange moy teral gi nga xamanteni yonentibi alayhi salam yalla teral nako ci tan ko def ko xarit ndax yonentibi neena yalla moma tanuma def ma xarit comme ni mu tan ibrahim def ko xarit kon yalla joxna yonentibi teranga gu reey gowu mune fukel de ñent bi ngi ci jange moy leral gi nga xamanteni yonnati bi alayhi salam leral ne ko ne Abu Bakar mo gën ci sahaba yi ndax yonnati bi kam ne man suma don tan xarit mom lay tan man duma tan xarit ci yeen parce que yalla moma tan waye suma demone ban na tan xarit ki lay tan kon koku mo gën ci sahaba yi muy Abu Bakr as-Siddiq mo gën ci sahaba yi lolou amul werante buñ ci werante ñen rek ñokay werante moy ño xamé seen xol dafa am iñan muy ak mbewte la am ak muy siyan yi nga xamanteni ñom Abu Bakr as-Siddiq ak Umar ñaar ño xam ño gëna tedd ci xeer yenen tibbi alayhi assalam lu ne dan lañ ko yak di len di wax ci ñom wax ju ñaaw yu ne lool lepp nak liñ ci déggé moy siyan yu ñom seen diine benen façon diine la bu bokul ak diine bi sahaba yoron ko yor diine bu wutek bi sahaba yoron mom yoro l'islam ndax sahaba ñom rek ño yor l'islam bi yalla reconnaître kon ku bëgg sa l'islam jup nang ko copier ci l'islam ba sahaba yoron mu ne fukel deek juroom te moy bu mujj bi moy al isharatu ila khilafatihi junju gi yonentibi junjune suma fi joge kat Abu Bakar nama wutu ndax ki yonentibi alayhi salatu wassalam ne suma don tan xari mom lay tan kon limi wonane moy mo gëna mat ci xet bi mo gëna deug ci xet bi lepp luy mbax dal mom moko ëppale kon suma fi joge na ngeen ma wutu lol tamit tontu wat rek ci ay nan difi yonentibi alayhi salatu wassalam joge gene aduna ali moko worona wutu te ali sax bokuna ci ñi jëk jaayante ak Abu Bakar pour mu nek khalifa kon lolu lané mom lañuy jangé ci ñenti hadith yi ci li nga xamanteni moy buntu bi nga xamanteni mom la la wax mune islam dafa téngal gu metti ci nit ki dem ci khabru difa jaamu yalla kon ana nak bu fekkene borom khabru ba ngay jaamu ibnu usaymin mune wax bim wax ne sun manam islam dafa téngal ak taghlis mune taghlis boko déggé rek moy ak tashdid manam taral manam nga téré dara téré gu metti nga confirmer téré ko ba paré dik ci ay tekkou manam yentima alayhi assalam comme niñ ko jangé ci hadith yi dafa daan téré nit ñi ñuy jël qabru yentiti diko def jakk bam démé ma nga xamanteni sax niñ ci lalam bi nga xamanteni moy mujju teddam ci kaw ci aduna nga xamanteni lal bobu ci la génné aduna bokkuna ci yim doon wax diko bamtu moy di téré nit ñi ñu jël qabru yi di len def ay jakk lolu nak téré gogou muko téré ak li ñuy dundu tay soko mengolé comme li la borom buntu bi waxon ci buntu bi wéssu biñ ko jangé mune yow so comprendre buntu bi ba paré na nga gis umma bi légui li ñuy dundu nga gis tumuranké islam yéneenti waxon yéneenti néna islam bi mi tambalé dafa tumuranké won mujjuk jamono tamit islam da fay déllu wat dem nek lu tumuranké moy lan moy ñi dundu l'islam dañuy néw lool deug la ñi tuddé sen bop muslimin julit ñu bari la waye ñi dundu l'islam dundu gu bi nga xamanteni nak moy dundu gu wër gi dafa new parce que ñu bari xeyna sen manam janguñu sen jang sori wut waye li ñuy xol rek moy mbolo gannaaw mbolo sangam dal ñu ngi def nangam ak nangam mbolo mi dal waruñ mëna and juum té mbir mi demewul nonu mbir mi nekkul ci mbolo nekkul ci li nga xamanteni moy ab lim bu bari mbir mi dal mi ngi ci ñi nga xamanteni ñew tënku ci nga xam mom la yentiba alayhi assalam jangale mune nak wax bimu wax mune dañoo taral ci téré gi ñu téré man abada allah inda qabr rajul salih kep ko xamanteni yaangi jaamu yalla ci xabru nit ku baax mune lim ci jublu kat moy manam ko xamanteni na ci xabru difa jëf jo xamanteni lim ci jublu moy jaamu yalla mo xam jang la dem fa difa jang alquran jaamu yalla la salat julli julli ak jaamu yalla la sadaqa saraxe beurep bi dal beurep bu tedd la lutax nga ni beurep bu tedd la nit ku bax lañ fi denc kon na fa dem saraxe fa mo gën may saraxe fi ma nek japp ne dal bo fa saraxe mo upp tiyaba lol tamit ak jaamu yalla dañ ko téré ndax tay saraxe tamit ak jaamu yalla la ak yu melni saraxe ak julle ak jang alquran yoyep bari na fayta jaamu yalla yi dañ la ko téré nga koy def ci qabru mune mu tek ci ne fa kayfa idha abada gannaaw dañ la téré nga jaamu yalla ci beurep bobu kon ana nak bu fekkone wajjoñ ngay jaamu xam nga yalla rek lañu wara jaamu waye anam gonga ko jaamo nak ci beurep bobu dañ la ko téré kon bo dem nak di jaamu wajjo fa teudu nak ci lañ la gëna téré mune jaamu gi nak nekul comme niñ ko waxe dem diko rukuhal wala diko sujudal waye rek moy nga dem difa yaakar njariñ manam difa yaakar njariñ difa yaakar fajuk aajo comme niñ ko jangale ci ki nga xamoy yentiyal ibrahim ci juroom mbir yoyu bo ci yaakar ci keneen ku dul yalla mo xam nga dem ci xabru bob difa yaakaré koku mune koku yang koy jaamu mune nak ziaré ay bammel mom lolu luñu yonal la manam ziaré xabru lolu islam nangu nako yentiyal ali sallallahu alayhi wasallam sax khir khir na ci xet bi pour ñukoy def jëlit ñi yentiyal bi khir na len ci ndax tay ci commencement islam yentiyal dafa téré wo nit ñi yu dem ci xabru daf na len bu kenn ziaré xabru yi buñ soolé nit ki dal ba sul ko jeex na bu fa kenn demati ba ngeen fay demat dal moy ngeen di sul keneen waye nak bimu démé ci manam islam ci digg islam daf leena ne len nak téré won na la ngeen di ziaré xabru yi waye légui nak permettre na len may na len permission pour ngeen kay ziaré ndax té xabru yi daf leen di fatali yalla di leen fatali li nga xamanteni moy dé kon lulay fatali yalla di la fatali dé loolu lu bax la waye nak lepp lo xamanteni nabi sallallahu alayhi wasallam may na la neelam neena la man nga ko def digal na la ko dula bayyi rek ne la nula neex nga koy defé waye daf lay wax wan yoon nga koy defé motax mune ñi nga xamanteni ñoy nit ñi di denc ci xabru yi ñom manalu ñu dara ñun sax ño leen manal ci di leen ñaanal motax mune nañuy ziaré xabru yi waye di ñaanal ñoñu man ñom ño mëna jarñu ci ñun waye ñun mënul leena jarñ mune ziar bi nga xamanteni mom lañu yonal moy ziar bo xamanteni nit ki da ci dem di ci waru nit ko xamanteni mi ngi teud fi te bis mi ngi don dox ci kaw suuf jek jek rek ñu duggal ko suuf ci nga fatali ko ni ngeen daan dundé yeen ñaar mu woor la ne ki mom mënato ko gis muy wax mënato ko gis muy dox loolu rek da ngeen dajé ëlëk te su ngeen dajé ëlëk day fekk na ya ko fekke kon liñ ci dégg moy yow fi mu teud fi ngay mujj kon yow di nga wajal bis bi nga xamanteni mom lañ lay jël di la duggal fi nga xam mom lay teud lool nga ci wara déggé waru ci bu baax mune hadith bi nga xamanteni mom la sunna aisha netali ne ummu salama di soxna yonenti mom moko netali ci ben église bo xamni gisson nako habasha di ne église bi nga xamni gisson nako habasha kat dafa gis ay natal manam ay istat yo xamni def nañ ko sen église ndax nasrani sen jaka ñom moy église moy fa lañu dem difa jaamu yalla ñom nak sen église dañ fay def ay natal gis nga batay sax sen église dañ fa def ay photo ne ki moy jesus ki moy yayam def ay croix yo yep bolé ko ci sen jaamu yalla japp ne dal lolou dana tax sun borom contane ci ñom mune yenente bi nak dafa leral ne li tax ñom ñu def sen église yoy ay natal neena ñom kat bu fekenteene waju bax gene na ci ñom aduna ñom dañuy dem sax xabru rek def fa jaka bu ko defé nak ñun nak ñu waji fa tudden sa xabru ba dañuy def ab natalam fofu par def fa jaka nak mune ñoñu ñoy ñi yef ci xet bi ulaika shirarul khalqi indala ñoy yef ci mindeefu yalla yi mune natal yi nga xam mom la yenente bi wax mune moy natal yo xam dañ ko don yatt ndaxte ñom seen jamono amul won ay photo ñu ne soat ko meuna nek ay natal yo xam dañ ko don yatt wala ay dessin yo xam dañ ko don dessiner seen loxo mune wante dal li ci dege moy li nga xam moy ay soir moy ay natal dañ ko téré ci li nga xam moy sun sharia surtout nak rawati la ci beurep yo xam dañ fay jaamo yalla difa def ay photo wala difa def ay statique yoy dañ ko téré mone wax bi yonnati bi alayhi salatu wassalam wax ne ulaika sirarul khalqi indallah ñoo ñoo yees ci minde fi sa yalla mone lan motax yonnati bi ne ñoo ñoo yees ci minde fi mone parce que ñoo ñoo ubbi ab buntu bo xamne da fay duggal ñi ci bokale ibnu usayn mone li anna amalahum hadha wasilatun ila al kufri wa shirk wa huwa a'zamu dhulli wa ashadduhu mone fama kana wasilatan ilayhi fa inna sahibahu jadirun bi an yakuna min sirari khalqi indallah mone jef joju ñu jef dafa nek wasila dafa nek ak yoon bu len di yobbe ci kefer ak bokale te kéefar ak bokkaale ñooy tooñ yi nga xam ne ñoo gën a rëy si tooñ yi. Kon lépp loo xamante mi ngi yóbboo nit ci tooñ googu gu rëy googu di bokkaale ak kéefar, kon ka def loolu yelloo na ñu ne ko yaa yées si nit ñi, ndaxte ñoo yombal nit ñi ak kéefar ak ak mooy yàlla. Mu ne bi nga xamante ni wax nañ wax na xadis bi daf ne kon ñaar ñii dañoo dajale ñaari fitna. Ñu ne loolu nag Ibn Taymiyya moo ko wax ci xadis bi, waaye bokkul ci xadis bi. Maanaam wax bi mu wax ne fa jamaa bayna al fitnatayni fitnati al qubur wa fitnati tamasil, mooy loolu Ibn Taymiyya moo ko wax. Ibn Taymiyya bi mu jàngalee xadis bi ba pare daf ne ñii kat ñoom dañoo dajale ñaari fitna, fitnay bàmmeel ak fitnay li nga xam ne mooy ay istati, ay xërëm. Bàmmeel bu fekkoon bàmmeel kese la sax amul istati, dañ laa tere nga def ko jàkka. Waaye nag nga am jàkka ba pare defaat fa ak istati, mu ne loolu tamit fitna la. Mu ne ñaari fitna lañ dajale, fitnay xabru ak fitnay li nga xam ne mooy istati. Kon ñoom jël nañ drapeau si ak riir, ndaxte ñaari fitna yooyu yépp yu metti la. Ñu ne fitna nag boo ko déggee mooy loo xam ne rek dalay fitnaal ba doo mën a jaamu yàlla. Ñu ne suñu borom subhanahu wa ta'ala loolu la wax si suratul buruj, mu ne inna alladhina fatanu al mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabul hariq. Ña nga xamante ni ñu ngi fitnaal ñi gëm yàlla, ñi góor ñi ak ñu jigéen ñi, ba pare tuubuñu, ñoom mbugalum sawara ñeel na leen. Kon fitna boo ko déggee rek mooy li nga xam ne moo lay fitnaal ba doo mën a jaamu yàlla. Moo tax suñu borom ne waqatiluhum xatta la takuna fitna, na ngeen xeexak yéefar yi ba fitna du am si kaw suuf. Bu fekkente ne dem ngeen ba nga xam ne su ngeen bëggee jaamu yàlla, yéefar yi tere ngeen jaamu yàlla, xeex leen ak ñoom, ndaxte fitna mooy ngeen bañ a mën a jaamu seen borom subhanahu wa ta'ala ni ngeen ko war a jaamoo. Mu ne loolu mooy li nga xamante ni yaa ngi koy déggee si xadiisu Aïcha bu jëkk bi. Mu ne am naa ñaareelu xadiis li nga xamante ni moom la yonente bi alayhi salaam wax, te moom mi ngi tëdd si lal sukuraat di wax naan yàlla na yàlla rëbb yahudi ak nasaraan yi dañoo jël seen xabru yonente def ko jàkka. Mu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam kat soit que mu ne dañoo jël seen xabru yonente def ko jàkka parce que dañ fa daan dem di fa sujjóot, même sax buñ fa tabaxul jàkka, waaye dem fa di fa sujjóot wala di fa julli rek, kon jàppee nañ ko li nga xamante ni mooy li nga xam ne mooy jàkka. Ndaxte jàkka moom comme ni nga ko waxee rek mooy place boo xamante ni da nga koo jël ngir jaamu fa suñu borom, jaamu fa yàlla, même boo ko tabaxul sax jàkka lay doon. Moo tax ñu sa bi mu waxee loolu daf ne yonente bi dafay tere xeet bi li nga xam ne moom la ñooñu def. Mu ne bu dul woon loolu sax danañ génne xabra yonente bi kenn du ko suul si néegam, waaye nag dafa tere, maanaam dafa ragal ñu def ko li nga xamante ni mooy jàkka. Mu ne bokk na si sabab tamit li nga xamante ni tax na yonente bi alayhi salaam ñu suul ko si néeg boobu mu génne àdduna mooy bañ ñu def ko li nga xam ne mooy jàkka, ndaxte buñ ko suuloon comme niñ ko waxee si biti nit ko ne rek mën ngaa ñëw def fa lu la neex. Mu ne tamit waaye tamit bokk na si li nga xamante ni tax na ñu suul yonente bi alayhi salaam si biir néeg boobu tamit beneen xadis wax na yonente bi jàngale na ko. Ndax yonente bi daf ne ab yonente fépp mu génn àdduna rek foofu lañ koy denc, kon yàlla moom moo def xikma bi tax yonente bi alayhi salaam génnewul àdduna si mbedd mi wala si biti, ndaxte kon tamit foofu lañ koy denc, waaye si biir néegam la génn àdduna. Boo def foofu lañ koy denc, nga xam ne kenn du fa mën a am accès di ko def li nga xam ne mooy ay masjid di ko def jàkka di fa jaamu li nga xamante ni mooy suñu borom subhanahu wa ta'ala. Mu ne xadis bi nga xamante ni jàng nañ ko ak xadis bi ko jiitu muy ñaari xadis yi, liñ ciy dégg daal mooy lenn. Ibn Husayn mu ne liñ ciy dégg mooy at tahdhir min ittikhadi qubur al anbiya masajid. Mu ne dañ lay tere pour ngay jàpp xabru yonente yi di ko def jàkka. Te yonente yi ñooy ñi gën si ñu baax ñi, ak mbaax mi ngi yem si yonente. Nit ñi luñ baax baax mënuñu paase yonente. Mu ne parce que martaba yi nga xamante mooy martaba yi mbaax, yonente moo si jiitu. Moom la yàlla leeral si suratu nisa. Suñ borom mu ne wa man yuti illaha wa rasul fa ulaika maa alladhina an'ama allahu alayhim min annabiyina wassiddiqina washuhadaa'i wassaalihin wa xasuna ulaika rafiqa. Suñ borom ne na képp ku topp yàlla, topp yonente bi, kooku yàlla dana la booleeg ña yàlla defal xéewal. Ñan la yàlla defal xéewal? Mu ne mooy yonente yi, mu jëkkal lim yonente yi, teg si siddiqin ñi am daraja siddiq, ñi dëggu ñi comme Abu Bakar ak ki nga xam ne mooy yaayu Isa di Maryam. Mu ne ñetteelu matay mooy ashuhada, ñi nga xam ne ay martir lañ, ñi dem sa xare ba daal di faatu foofu, ñu nekk ay shahid comme Hamza. Mu ne wasaalihi ak ñu baax ñi, julit ñëpp nag ñu ngi dugg si asaalihi ñu baax ñi. Kon ñu ne martaba yi nga xamante ni mooy martaba julit ñi, martaba bi si gën a kawe mooy yonante, bi si tegu mooy siddiq, bi si tegu mooy shahid, beneen bi nag mooy saalih, mooy ku baax. Ibn Husaymin mag mu ne am na genn leunt go xamne dana ñew ci li nga xamanteni moy xelu nit ñi bon leen di jangal buntu bi melni moy khabru bi yenen tibbi alayhi salatu wassalam lan mo tax mu nek ci bir jakam kon gannaaw yenen tibbi alayhi salatu wassalam dafa téré nit ñi jël khabru ab khabru kun denc ba paré def fa jakk yenen def ko téré dafa téré tamit ab masjid am ba paré jakam ba paré ñu jël ak nit diko sul ku genn adna diko duggal ci bir khabru daf ko téré té tay nak bo démé medina dang fa gis khabru yenen tibbi alayhi salatu wassalam boy bo duggé jakk yenen tibbi nga gis khabru bi légui nak ibn taymiya mi ngi tontu ci lolu mune lu bu jekk bim ci wax moy al masjid lam yubna ala al qabr bal buniya al masjid fi hayat nabi sallallahu alayhi wasallam mune limay jekk wax limay jekk ton ci lolu moy jakka ji ken tabaxoko ci qabru yonenti bi jakka ji kay dafa amone avant yonenti bi sallallahu alayhi wasallam digen adna ndax luñuy wax dan ne masjidur rasul jakka yonenti moy fa yonenti don julle kon kay liñ ci dege moy qabru bi jakka je ko jitu kon yonenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa am jakka di fa julle am ab keur gumi dekk keur gogo mu dekkon nak difa joge di ñew ci jakka ji mok jakka ji ñew lankolo won ben mur mo doxon seen digante ben mur kesse la legi nak bi ni yok jakka ji nak gannaaw yenen tina allah salam ñing ko den ci bir keuram bi ni yok jakka ji la keur gi duggal ci bir jakka ji mune lol moko ci duggal wandal neena limay tontu moy premièrement moy al masjid lam yubna ala al qabr li yenen tibi tere moy ñu fekk ab qabru difa def jakka mune lolou amul parce que jakka ji ken tabaxoko ci yow qabru bi ndax tay jakka ji mo jitu ndax ci du jëmëni du yoonte bi la amone mune lolou ben la ñaar mune annabi sallallahu alayhi wasallam lam yudfan fil masjid hatta yuqal in hadha min dafni salihin fil masjid bal dufna fi bayti mune yoonte bi sallallahu alayhi wasallam tamit bamu genné aduna ken jëluko duwol ko ci jakka ji dik fa sul waye ci bir kërëm lañ ko sul mune kon lolou tamit duggul batay ci téré bi naxte bu fekkonté yunus sallallahu alayhi wasallam bimu genee aduna dañ ko jël duggal ko sa bari jakka ya lañuy wax ne kon def nañ luñu téré waye jakka ji dafa am kërëm am bamu genee aduna ci kërëm lañ ko sul parce que ab yonenté fu mu genn aduna fa lañ koy sul mune ñett moy ñettel bi moy idkhal buyut rasul alayhi salatu wasallam wa minha bayt aisha ma'a al masjid laysa bittifaqin min as-sahaba mune bi nga xamanteni nak ñi ngi yok jakka yonenté bi naxte comme ni ñen ko waxe yonenté alayhi salatu wasallam kërëm ak jakka ji ben mi rasi dox yonent bi gene adna ci neek sina aisha neek sina aisha ak fi yonent non julle danaka ben mir mo ci dox yonent bi dafa tan genn neegam rek duggu ci qibla bi manam ci mihrab fi mi julle mune bi nga xamanteni nak ñi ngi yokku li nga xamne moy jakka ji di dugalale neeg yi nga xamne mom la yonent bi amon muy neegu soxnam yi mune dañoo dugalale neek sina aisha ci bir jakka ji mune même sax lolu biñ koy def sahaba yi andun ci won ñi nga xamne ño desom di dund ci sahaba yi bari wun won sax waye amon na ay ñene sahaba yu don dund ñom amna ño xamne ñu bari deppu wun won ci lolu ñom dal dañ leen waxone sa ngeen di yok jakk ji dal yok leen ko benen côté ba rek waye côté neeg yonentiba sallam ngeen bañ ko laal ndax ta jom ragalon nañ suñ ko yoké mu dugale ci bir jakk ji ñu ne at mi nga xamanteni ci lañ doon yok jakk ji mi ngi nekkon atum juroom ñeen fukk ñent ci gaday gi yeenti ni gën aduna atum fukk ci gaday gi ñu ngi yok jakk ji juroom ñeen fukk ak ñeen kon lool moy ñu dégg moy sahaba yi nga xamne ñoo ngi doon dund sahaba yu neew la té sax sahaba yoy moy ñi nga xamanteni bi yoonte bi du doon dund ay xalé lañ won ndax té juroom ñeen fukki at ak ñeen ci gaday yoonte bi lañ yok jakk ji kon digënté yoonte Allah sax bimu gënë aduna ak bi ni yok jakk ji amna juroom ñett fukki at ak ñeen 84 ans kon lool sahaba su doon dund xam nga ni moy ñi nga xamne ay lire lañ won ak ay xalé yo xamanteni danaka xamul won sax lu bari wa dal liñ ci dégg rek moy sahaba yu ñom anduñ won su ñu bari ci ñom anduñ won ci yok gënon yokku jakka ji dik ci boole neeg bi nga xamni moy neeg yenenbi alayhi salatu wassalam même tabi'in yi ñi nga xamanteni sahaba yi leen yar comme ku melni sa'id ibn al-musayyab moy tabi'i bu am manam bu liggéeyal islam lu reuy bu am xam xam motay dafa contrôle loolu sax ñu don def ne bu kenn yokku jakka ji ba ci boole li nga xamni moy neeg yenenbi alayhi salatu wassalam mu ne loolu moy ñettel bi ñentel bi tamit mu ne même qabru yonnati bi alayhi assalam sax ni nu ko tabaxé bo fa démé sax di nga gis né bokul sax ci jakka ji mu ne annal qabra laysa fil masjid hatta ba'da idkhalihi ki wax li nak ibn usaymin la ben boroxam bu xam li ni wax la naxté fofu la doon dund té do waxé ci bané xam té ku dem ziaré li nga xam moy masjid rasul bo sétantalé lim la wax di nga ko gis mu ne jakka yonnati bi alayhi assalam mi ni qabru bayil waye qabru bi sax bo xolé nekul ci bir jakka ji bok manam nekul fini julle ndax te fini bu ne masjid moy place bi ñuy julle mi ngi melni ñun fi ñu nekk rek ak nekk bele nga xamanteni ak benen pantre la bu nekk ci côté bi mu ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jakam dafa xawa wetu fi nga xamne moy qibla bi fi nga xamne fa lañuy julle ci place bi ñuy julle mu ne même bo gisé sax jakk ji manam khabru yentim niñ ko tabaxé mu ne bo démé di nga gis né ñetti mur lañ ko wëralé dañu def khabru bi def benen mur defaat benen mur defaat ñettelu mur bo xamanteni mom mo wëralé li nga xamne moy khabru yentim kon khabru yentim mom même bu fekkenté né japp ngeen né ci bir alentour jakk ji la nek waye té mom bokku ci jakk ji ndax té ñetti mur ñoko wër nga xamanteni ni kenn mënu ko djublu bo xamanteni yaangi julli mu ne sax bo gisé mur bi dañ ko xawa def ci benn ko côté bo xamné dafa xawa weng qibla bi manam nit kenn mënul djublu qibla di djublu li nga xamanteni moy qabru yunus sallallahu alayhi wasallam naxté kenn defako forme carré waye forme rectangle lañ ko def miri ñetti côté le kessé lam amul ñenti côté ndax ci amul ñenti côté xeyna ci la nit ci di mëna djulli jakarlo waye ñetti côté la am nga xamné bokoy djublu xana ci koñ bi ngay djublu té lool bokoy djublo kenn dula wax né djublu nga li nga xamanteni moy qabru bi mu ne tamit bok setlo khabru bi dañ ko xawa wengal ken te tegu ko ci wetu qibla bi waye ci benen côté lañ ko def mu ne mi ngi nek ci côté nord az-zawiya ash-shimaliya kon li nga xam mo fete walu chammeñ ci lañ ko def ba nga xamanteni sax doomu adama manuko djublu buy julli suko djublo rek moy mom djubluul qibla te ken ñom ñep qibla la yu julli kon yunus sallallahu alayhi wasallam ñaan gam ñaanon ne yalla kat ma nga lay ñaan ba sama khabru buñ ko massa def eid muy ak fete buñ sey fetu wala masjid jakka juñ fay julle yalla nangul nako ken defako jakka mune même sax lolu su amone bu fekenteene yonentene alayhi salatu wassalam dañu jëlon qabrom dool ko ci bir jakka ji ken war ko roy ndax te lolu moy la ndax yonenti téré nako ak moy nak ken dusi roy kenen kon koyin laye ne ñu ngi téré nit ñi ñuy jël xabru yi di def jakka wala ab jakka nukoy def xabru yaangi téré lo xamne xamoko ndax jakka yonenti mi ci bir xabru bi ñune même sax jakka yonenti bu ne ko ci xabru bi nga xamne lolu wuté na ak la yenténa sa santané té lolou sax déméwul nonou comme nek imam saymi jangalé léral ko mune lolou dal ngay jangé ci lolou nga xamanté moy ñettélu hadith bobu wala bok ñaarël bi mune ma benen hadith bi nga xamanté ni mom la junduk solo mune dégg na yenténa alayhi salatu wassalam avant muy génn aduna ci juroomi fan mune man kat tanuma kenn ci yeen xarit yalla moma tan xarit suma démon bay tan xarit abou bakkar lay doon mune li kat ab texte la bu leer buy wone ne Abou Bakar mo gën Ali ibn Abi Talib bal sax Abou Bakar mo gën ci mbollem sahaba yi mune li nak ab tontu la bu yonentene Ali sallallahu alayhi wasallam tontu ñi nga xamne ñewugun ci ginaaw moy siin yi nga xamanteni ñoy wax lu ne ci Abou Bakar nan Ali mo ko gën wala Ali sax mo gën mbollem sahaba yi bay tuuma sax Abou Bakar nan Abou Bakar dafa nangu khilafa gi ci Ali ndax te xamone na ne Ali mo ko gënono mérité wo ndax lolou su fekke amna ñom dañoo tuumaal yenen sahaba yi kon lañ tuumaal ndax Abou Bakar farul bopam waye sahaba yi yep ñoo deppo ba Ali sax and deppo si ne Abou Bakar mom mo mérité wo khilafa gi mune wax bi yenenbi alayhi salatu wassalam wax ne fala tattakhidhu alqubur masajid bu len jël qabru yi diko def jakka mune tamit benen téré la bu yenenbi alayhi salatu wassalam di téré nit ñi jël qabru diko def jakka mune nak tere gi mu tere ne bu len jël khabru yi def ko jakka mu ne li tere general la mbollem khabru yep la wax khabru mom yonenti ak khabru ñeneen ñep dafa tere ñu def len li nga xamanteni moy ay jakka motax mu tek ci ne fa inni anhaakum an dhalik man dama leena tere lolu daf ko tere pare gëna feddi tere gi ne man yonenti ak sahab tere na len lolu te lan la yalla wax ci lu yonenti bi tere wama ataakumur rasul fakhudhu wama nahaakum anhu fantahu lepp len yonent bi andi jël len lu len téré bayi len té li nako bok ci yonent bi téré kon dañ ko wara bayi mune min fawaidil hadith bokko na ci njari ji ni jangé ci hadith bi nga xamné mom la yonent bi alayhi salatu wasalam wax mune aw masiyen kharit suma don tan kharit Abou Bakar lay tan lima len di jëgal dal moy ñi len jitu won dañu jël sen xabar yonent def ko jakka yeen nak bu len jël xabru yi diga def jakka téré na len ko mune dan nañ ci jangé juroom ñett mbir Ibn Uthaymeen mune bis bu jëk bi moy yonent bi alayhi salatu wassalam deñ na ci xéetam né mom amul xarit ci xéetam ndax té yonent bi xolam dafa fess delu ci bëgg yalla kon mënatul bëgg keneen mune ñaarël bi moy sun borom subhanahu wa ta'ala mom mo tan yonent bi def ko khalil def ko xarit comme ni mo tan Ibrahim def ko khalil def ko xarit kon fi tamit dang ci dégg ngeenel lu reuy lu yalla defal yonent bi alayhi salatu wassalam ñettel bi moy tamit nga degg ci tamit ngeenelu Ibrahim alayhi salatu wassalam ndax sun mam Ibrahim alayhi salatu wassalam sun borom mom moko tan def ko xarit mune ñentel tamit nga degg ci hadith bi ngeenelu Abu Bakar ngeenelu reuy la am ndax tay ki nga xam yentene neena suma demone bay tan xarit sama xet mom lay tan kon ko ngeenelu reuy la am nga degg ci nak tamit ne Abu Bakar koku mo gën ci sahaba yi ndax te mom la yentibi gëna soppi sahaba yi ki yentibi gëna sopp koku moy ki gën mune juromel bi moy at tahdhir min ittikhad al qubur masajid tere gi nga xamanteni yonent bi ali sa sam tere na nit ñi di jël xabru diko def jakka ci wax bimu wax ne ala fala tattakhidul qubur masajid dama ne bu len jël xabru diko def ay jakka fa inni anhaakum an dhalik man katere na len lolu jurom ñettel biñ ci jange mune anna man dafana shakhsan fi masjidin wajaba alayhi nafsuhu ikhrajuhu min al masjid mune kep ko xamete jël nga ak jëm bu genn aduna dugal ko ci jakka lañ wara def moy genné wa jojo fan kon ko sunan dañ ko wara genné jakka joyu ganna bu xamé li manam limu wax dal moy né bu fekkante né dañu jël ak jëm dugal ko ci ab jakka jakka jo xamné amna ba paré nit genn aduna ñu jël ko kërëm dugal ko ci jakka ji sul ko fa mune koku dañ ko fa wara genné dugal yobbu ko fa nga xamanté ni moy fani denc nit ñi mune juroom bennel bi nak wala bok waaw jurom ñaarel bi nak muné hirsun nabi sallallahu alayhi wasallam ala ummatihi fi ibadihim an ash-shirk wa asbabi muné xër go xamanté yentibi alayhi wasallam xër nako ci xétam ci soril len bokalé ak sabab yi waral bokalé yentibi alayhi wasallam dafa xër lol ci aw xétam ñu baña duggat ci bokalé ba lepp lo xamanté nak mëna nek ak sabab bu wara mëna duggal ci bokalé daf koy dindi sabab balay dindi ndax té lepp lo xam dindi nga ak sababam lol du am mune nak ittikhar al qubur masajid min wasa'il ash-shirk wa dhara'i'i mune jël ay qabru diko def ay jakka lolou dafa bok ci sabab yi waral bokalé ak yoon yi meuna duggal nit ñi ci bokalé mo tax yeenti bi alayhi salatu wasalam daldi xër pour moytandiko xéxam bi ci lolou mune lolou nak limi woné rek moy mat go xamanteni ñewantou ko yeenti bi ak yermane mat nako ci xew yeenti dafa am ñewant am yermane lolou ci xéet ba bëggul dara dal len lo xamanteni nar na nek lo xamne musiba lay don fi ci aduna ak musiba ëlëk bu ndaje ak seen borom mu doppo rek niko yent bi niko sun borom melale ci suratul baraa sun borom mo ne laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufun rahim yalla mu ne dama jël nit ki gën ci yeen ki gëna am ci yeen ñewanta ma yoniko muy nek ci nap yonante harisun alaykum ku xër la ci yeen yent ko am xër ci ñun lepp luy ndariñ rek yeen def nakoy andil liñ ciy déggé tan moy yonenti bi avant muy génn aduna lepp luy ndariñ ci diiné bayil nañu ko jangal nañu ko avant muy génn aduna tamit lepp luy lor luñu nara lor lepp lo xamé dafa nara nek suñu musiba moy tanu lu ko moy tanu noko bañu bamu leer nañ ba ko ko bëgg xam gëstu ko diñ ko xam bu fekk am nga tawfiq ci suñu borom deppal la pour nga xam ko liñ ciy déggé tamit moy amul lén luñuy dugulat ci l'islam gënaaw ko fi yonenti bi génné pour xëc ay ndariñ ndax lepp luy xëc ay ndariñ ay tiyaba ak ay ngeenel ak pour am ngeenelu yalla ak pour am rida allah muy ngeeramul yalla ak rahmam ak yermandem loolu yonent bi jangal nako kon amul len luñ ci yokku amul len lo xamanteni tamit danañ ko ci dugulat ndax yonent bi alayhi assalam xër gi mu xër ak ñeemal gi mu ñeem dafa mat lool ak yermandi gi mu yermandi xétam dafa mat ba jéggi dayo mune juroom ñettel bu mujj bi nga xam mom lañuy jàngé ci hadith bi mune anna man bana masjidan ala qabrin wajaba alayhi hadmu xam nga bu jëk ba daf la nek kep ko xamanteni jël nga ak jëm duggal ko ci jaaka dang ka wara génné wat waye dina fi nak mune kep ku fekk ab xabru nga tabax fa jaaka na nga dem mabbu jaaka joju ndax te jaaka joju kene waru ko fa tabax ndax xabru ba fa jitu kon ñaar mo manam soit ko xabru bi jitu jaaka ji ñu tabax fa jaaka kon jaaka mo fa re jowe wala jaaka yi jitu ñu duwal fa xabru nañu genn xabru ba ci jaaka ji ama bu dé jaaka yonent bi nak ben amu ci lolu xabru ba dafa nek nalé masjid ba nek nalé ba ben bour ñëwé nak né dafa bëgg yokku jaaka yonent bi bour bobu mo mo décidé ci décision bopam né damay yokku jaaka yonent bi té xabru bi dama koy dugalale ci bir jaaka ji sahaba ya fa déssone ak borom xam ya fa nekkon opposé né ko li bu ko def ah ganna mom bour la té mom néna mom dëkk bi mo yëf dëkk lu ko neex def ah mu def lam def bour wo na lol mu def mom kenn duko ci roy waye nak yalla nanguna ñaan yonent bi ba nga xamanteni arna qabru yonent ba kenn mënu ko def jakka comme nek ibn al-samin leralé ci niñ ko tabaxé non wëral ko ñetti mbir ba paré def ko anam go xamanteni kenn mënu ko djublu ci boy julli motax mu ne wala tajuzu ssalat 'inda al-qubur dagalul nit bi julli ci ay khabru manam ay khabru kenn du fa julli ndax gis nga ab hadith sax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf ne seen kër yi bu len ko def ay khabru day len julli seen kër yi difa jaag al-quran kon lool mo le wone ab khabru kon kenn war fa dem difa julli ndax yaronte bi neena seen kër bu len koy def ay khabru day len fa julli difa jaag al-quran kon lool sim ci deg kat moy ay khabru kenn du fa def li nga xamanté moy ay jaamu yalla khabru dal lañ fay def moy ñaanal ka fa nek tudd fa nga ñaanal ko yalla wacc ci mom yermane leral li nga xamanté ni moy place bobu mu nek mo tax mu ne jëlé lañ ci abi marsad al ghadawi wala al ghanawi mu ne yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa téré nit di julli jublu ab khabru bo démé ci bukhari ak muslim amna ben hadith yonnati bi ne la tusallu ila al qubur bu len julli jakarlok ay khabru ken du julli di jakarlo ak li nga xam moy ab khabru ndax tay fof tamit yow mi julli sax yalla mo tax ngay julli bono khabru bi taxul ngay julli waye lin la wax rek moy saddu zari'a dañi fek ab buntu bo xamene man la duggal ci bokale ndax tay boy julli di jakarlo khabru bi saxol man na aju ci ki nga xam moy borom khabru bi te lolou daganul saxol li nga xam mom la wara aju rek moy ci yalla subhanahu wa ta'ala mune fik nekul ci ciosan li tax ñu daldi aramal tabax ay jakk ci xabru mo rene jakk yi moy place julli te nit ñi dañuy joge seeni kër di ñew ci jakk yi difa julli bu fekente ne tamit nit ki day julli ci jakk jo xamanteni dafa am ab xabru dafa melni mom ci xabru bi lay julli te dañoo téré nit ki di julli ci xabru mo ne motax ñu téré li nga xamanteni moy tabax ay jakk ci ay xabru wala fek ab jakk difa duwal li nga xamanteni moy xabru mone bu même bu fekkentene khabru ba sax ken tabaxu fa jakk way ñu fay julli sax mone atté bobu rek lay am mone jël khabru yi nak def ko jakk amna ñaari maana mone bu jëkki moy an tubna alayha masajid mone jël ak khabru def ko jakk ñaari maana mo sa maana bu jëkki moy nga fek khabru bi tabax fa jakk mone benen maana bi nak moy nga bañ ko tabax sax waye nga jël ko place rek pour julli sa boy julli dal ne mëna def khabru sangam def fay julli mone lo ko ni jappé nga ko jakk gi nga xamanteni mom lañ téré mune li nga xamanteni moy teunk wax bi nak moy la yajuzu bina al masajid ala al qubur li annaha wasilatu ila shirk wa huwa ibadatu sahib al qabr mune dagalul ñuy tabax ay jakk ci xabru bamel naxte wasila la aw yoon la bu yobbe ci bokale te lol tax limi tekki rek moy jaamu borom xabru bi mune wala yajuzu aidan an tuqsad al qubur li salat indaha dagalul tamit ñuy jakarlo xabru ngir julli fa mën na xol boko defé day bok rek ci ñi nga xamni ñoo jappé xabru yi ay jakka mu né parce que sabab bi tax ñu téré nit ki mu jël ay jakka diko def ak xabru moy julli gën fay julli kon dagalul tamit nit bi julli ci li nga xam moy ay xabru mu né hadith bi nga xamanteni mom lañu jël ci ahmad mu jëlé ko ci abdullah ibn mas'ud mun yonent bi né inna min shirarin nas man tudrikuhum as-sa'a wa hum ahya والذين يتخذون القبور مساجد ينتي من ني يسي نيت ني كات موي ньо خامتيني جامونو جا سادي تخاو بس با سون بوروم دي دوغال ادونا توكي ني دوندو جامونو جوجو ньо يسي نيت ني لي سي دغه كون موي كوم نيكو سين يونتي جانغ سي بنن خاريس موني سون بوروم بو ديمي با نام توكيل ادونا ني باخ ني في نيكون دالين دي فات بان جوغي في نيغا خامل ньо في ديس نا ньо ني اي نيت لا ньо خامني اك باخ نيكول سي نيوم ينتي مينا ньо ньо يسي نيت ني ñineen ñi yëf ci nit ñi tamit mooy ñi nga xamante ni dañuy jël xabur yi def ko ay jàkka kon loolu ngay gis gravité bi nekk ci loolu ndax yéen dafa lënkale ñaar ñooñu ñi nga xam ne saa bu yi taxaw ñooy dund ñu yées lañ waaye ñi nga xamante ne tamit dañuy jël xabur yi def ko ay jàkka ñooñu ñu yées lañ ci xeet bi mu ne li nga xamante ni moom lay tënke bunt bi nag benn yoon mu ne mooy wax bi mu lay wax mu ne yajibu al bu'du ani shirki wa wasaa'ili li war moy ñu soy moytandiku bokale ak mbollem yoon wala yobu ci bokale bepp moyen ba lay duggal ci bokale rek moytandiku ko ndax nit ki man na def dara ñu ne ko yow li ngay def ni manam mbirum bokale la mo ne mom jublu ci bokale deug la jublu ci bokale waye gannaaw dafa nara nek aw yoon wala yi duggal ci bokale kon nga moytandiku mo gën tax nga suñu borom bi sax bu lay téré yu bari daf na bu ko jégué gis nga ñaalo daf la le wala taqrabu zina bu len jégué ñaalo wala taqrabu mal al yatim illa billati hiya ahsan jirim bi nga xamanteni papam dafa genn aduna bul jégué alalam ludul anam nga gëna rafet anam yi gëna rafet moy nga dencal ko alal ji bam mag wala nga ko ci jox manam nga koy dundal ci alal ji ndank ndank ci bu magge mesure nga delo ko alalam wax ko sa bay bi fi genn li mo fi nekkon li la la fi dépenser ba nga mag li mo fi def wut ay sédé motax mo né bul jégué alalu jirim luddul anam gëna rafet parce que lek alalu jirim dafa bok ci al kaba'ir dafa bok ci bakar yi nga xamanteni kat yalla dafa reub ñikoy def kon suñu borom dafa na li bu ko jégué lepp lo xamanteni rek ak ñu ap ñaawteef la lepp lo xamanteni bakar la bu reuy yalla dafa na li bu ko jégué kon lepp luy ap moyen aw yoon wala nara yubbi ci lol tamit yow bu ko jégué muy nan sangara yepp bul jégué motax sam yoonenti bi dem ba tax ne kep ko manam daganul ci kenn ko xamanteni gëm nga yalla gëm yamal qiyam ngay tok ci tabal guni nané sangara deug la yow nano sam ndox ngay nan wala ci coca ngay nan waye bul tok ci tabal guni nan sangara ndaxte waro ko jégué motax lol lepp ngir moytan lo ndaxte bo fa togué ñom ñuy nan liñuy nan yow ngay nan li la sa l'islam daganal nga fay nan ngay waxtaan ak ñom di jokkalante nonu yow yaangi duggal seen xol ak mbekté té yalla daf leena méré ñom té boy dem nak bay bëgg mbir mom bakoy jël doko tay ndax sétané fam lay jaarlé ba nga jël ko doko tay ndax ñu bari nanam sangara té dara waral ko dul complexe rek dajé ak nit mu jox la nala jëlal fañenté nan nanal dara nga rus ko rek nan complexe boko jégé wul won nak doko nan ni nga lan la wax ci lool lañ lay wax ci ay tukhak ay yu mel non yo xam dañ la ko téré bul jégué lañ la wax mo rasul borom gattal ko rek na la wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu len tabal sen bop ci ak alkage lepp lo xam dal sak alkage la bu ci tabbi moy bul and ak ku mel nonu bul jaxaso ak mom motax mo ne li teunk buntu bi dal moy warna yajibu al bu'd ani shirki wa wasa'ilih warna ñu moytunu ku bokale ak molem wasila bu duggal ci ci bokale mo ne nak liñ ci gëna taral ci moytunu ku yoon wi lay duwal ci bokale moy di jaamu sun borom subhanahu wa ta'ala ci qabru nit ku bax ndaxte comme niñ la ko waxale li nga xamanteni mo jëk sabab bokale ci kaw suuf moy téngal ci nit ku bax manam nit ko xamanteni mi ngi dund lu bax lool ba yéem la mu genn aduna nga yaakaane amna ay cër ci cër yo xamanteni yalla moko jagale yo xamanteni amo ci benn tektal ci ay cër yalla moy borom na am mu am ak moy tawat moy xétalek yoyu boko waxé ci nit yang koy jappé yalla té mom waxuloko la tax nga wax ko parce que nga jappane ku bax la amna ciir ciir yalla jégué na yalla ak yoyu motax nit ku bax mom da ngay jappane ki nit ku bax la fekke mi ngi dundu dila conseiller dila digël ngay def ay nivelam bo la téré ngay bayyi ay térem bu génné aduna nga koy ñaanal sun borom subhanahu wa ta'ala yërem ko yër ko ci mbalanum yërmandem parce que kenn tamit manul bax ba mëna génné ci yërmane yalla yonnent bi alayhi salatu wassalam néna amul kenn ko xamanteni di nga ñew yowmal qiyam duggu aljana ngir sa jëf sahaba yi nak ah yow de xana bokko ci yow yonente bi mu ne ba ci man yonente bi suma yalla yirul ci malanum yermane duma taxé kon kan mo meuna genn ci cadre ñu koy ñaan ne ko yalla ci yalla yërem kon loolu ay wax la yu shaytané di wax yu nit ñi ba buñ tuddé ni sax bo ne yalla ko yalla yërem am ñu lay yem naan tax nga naan yalla na yalla parce que amna ay martaba amna nangam ak nangam mais ba tay mbindeef la rek ñepp soxla sun borom subhanahu wa ta'ala yërem leen ndax dañu am jéggaluk yalla kessé no ño mëna taxé sun borom néna ko am maghfira koku moy manam aljanna kon nit ñi nañu ñaanal ñin ñoo xamné ñewunu jitu won ñu leen di ñaanal jéggal ndax té lool moy tax nga bok ci julit ñi ndax sun borom dafa qualifier julit ñi né leen ñetti xaj kessé julit ñi li ñuy bari bari ñu yépp ñetti xaj kessé lañ ñaari xaj mom jall nañ mëna to sé bok ndax té néna ñu jëk ñi moy walladheena haajaru ñi nga xamné andonan ak yonnati bi alayhi salam gaday dimbal yonnati bi jappale ko sun borom neena ulaika humus sadiqun ñoña deggu ñoñu mom ñun bokku ci nak jamantu yonent bi gadda yun mune ñaara bi moy walladheena tabawwa'u ad-dara wal iimana min qablihim yuhibbuna man haajara ilayhim moy ñinga xam ñoy al ansar ñinga xamanteni ño nekkon medina ñom gadda yun waye ña don gaday ba ñew ci ñom dañ leena préparerel ci ngam giin am préparer len wajal len timbali len kep ko gaday ñew ci ñom ñu ir len jappale len yalla leena ko laye ko hon muflihun ñoña taxé kon al muhajirun wal ansar jall nañ mune nak ku bëgg bok ci jullu ñi di ñettel il faut ngay def li mune walladheena ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladheena sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladheena amanu rabbana innaka ra'ufur rahim mune ñi nga xamne ñew nañ ci ginnaw ñi ci ginnaw ñi jamono tok yonent bi muy muhajirin ak ansari ñi ñewon seen ginnaw ñom lan lañuy wax ja'u bi ba'dihim ñew nañ seen ginnaw yaqulun ñu ngay wax rabbana ay yow sin borom اغفر لنا جيغل نيو ولي اخواننا الذين سبقونا بالايمان اك سون مبوك يي نو جيتو وون سي نغم يالا نو يالا جيغل سونو مبوك يي نو جيتو وون سي نغم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا سون خول بوكو ديف نيي باج بنب جوليت ربنا انك رحيم ني نك بو بغي سي بوك سي كورل جولي ني كيب كولا جيتو ديكو باخ نان كوي نيانو يالا جيغل كو كون دا فا بوك سي لي وانا نيو بوك نا سي امه محمد ني لا جيتو غاي نيان li nga xam moy ak njegal pour ñom waye ken waxu la ngay ñaan seen barké wala yalla yalla taxi nangam barké mak yoy ken ñaan lo wuñu ko parce que ñaan yoyu nekkul ay ñaan yo xam yoonte bi alayhi salatu wassalam jangal nako sahaba yi nekkul ay ñaan yo xamanteni roxna ci sunna nekkul ay ñaan yo xamanteni tamit alquran jangal nañu ko ba ci yoonte bi alayhi salatu alayhi salatu wassalam sa bu tuddé seen li nga xam moy seen tour loy wax alayhi salatu wassalam yalla na len yalla manam yalla yalla yok ay xewal ak jamm ci ñom yalla len yalla jammal te xewal len waye kenn waxuñu ñu ñaan ci ñom yalla kesse lañuy ñaan direct mom lañu wara ñaan mune kon dal ci gatal loolu moy waxu bi nga xam mom la borom teer bi andi ci buntu bi mune parce que wax bi mu wax ne dañoo l'islam dafa talal nit ko xamni mi ngi jaamu yalla ci xabru kon nak gëna taral bo xamé yaangi jaamu wa joju mu né liñ ciy dégg rek moy l'islam da fay upp buntu yi nga xamné fay duggal nit ki ci li nga xamanté moy bokalé mu né jaamu gi nak moy julli ñaan jang alcorane saraxé ak mbolém xéetu jaamu ak jaamu yalla soko dégg rek moy lépp lo xamé tane yalla bëgg nako rek muy wax di jëf nga def ko rek jëmele ko ci yalla kessé way bu ko jaaral ci keneen ndax té sun borom lool la wax wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum sen borom neena ñaan len ma ma wuyu len mu wax yonent bi ne ko wa idha sa'ala al-ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da' idha da'an samay jam bun la laaje ni len man ko jege la damay wuyu wote aji wo fekente man la wo kon lol lañu mujjel ci wax yi di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala mu leral li nga xamne moy diine ci sun xel yi mu nangul ñuko suni xol te mu won ñu deug ban xamne li moy deug mu saxal ñu ci won ñu tiaxan ban xamne li moy tiaxan mu maytun lu ko ñuko te jamono ji sun borom di jël sun ruh ñu nek ay muslimin comme nit ñu ko sante lepp lo xamanteni nak joom na ci wax ji mom ngeen xamne sun yene moy rafetal ak jëmele lo xamanteni lu bax la waye lu ci joom rek ñu sante ko yalla wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaykum wa rahmatullah. Oh, yeah.